sânge hai duceți. Frunză verde, iarbă gheasă, geme codru și nu-i pasă. Geme codru de voinic, la tot fagul câtă chin. În poală de codru verde, un focșor abia să vege, nu știu focul-i potolit, oi de fișori ocolit. Nu știu patru, o 12, șerp și fric la un berbece. Nu-l frige cum se frige, dar întorc între cârlige. În cârlige de aramă, ca să-l frige mai cu seam. Iar de fagi îmbătrâniți, stau rând caii priponiți. Tot cu funii de mătasă și cu zăbiele aleasă, stălușei, tot mărunței, cu frâne frusiți pe ei. Hai, voiniți, picior, să-nchim, și ca vadră din el vin. Din vinul amar și dulce și de cuică dorm adusă, de puicuța rumănită și de pușca moselită. Bun-i traiul, haiduceți, dar mai bună-i albă fiert. Cânte cătăniesc. Cântă cucu un vârf de nuc, vai, piciorii, cum se duc. Cântă cucu un vârf de paie, se duc piciorii în bătaie. Frunze verde floricea, e din graia așa grăia. Cobor, Doamne, pe pământ, să vezi neamțul ce-o făcut. Când dorul li se vărsa, sunul li slobodea. Când era la prânzul mare, vinea general călare și strâga din gura mare. Bașeți mari, bașeți mari, să țină fișorii pași. Păsunetul dubelor, păscurtarea zâlilor. Păsunetul trâmbiții, păscurtarea vieții. Că așa stau cătanilii, cum stau toamna brezului, când bătaia se găsa, păcătanele strângea, când groapă le arunca, varpă să iei așeza, cu pământ îi astruca. Jăliți voi, surori, pe frați, și neveste pe bărbați, jăliți maițe pe fișori, pe fișorii negrișori, omorâți de plumbișori.